Men det er jo så første gang, vi mødes. Det er første gang, vi mødes. Og der skal vi lave en attest. Ja. Du har ikke været her så lang tid, er det rigtigt? Jeg har været det der først for nylig, dit navn er kommet på, er det ikke? Som jeg har set det. Jo, det er rigtigt. Ja. Så jeg har været her et års tid, og så har jeg lige købt mig ind her. Nå, så du er blevet partner? Ja. Tillykke med det. Ja, tak. Ja. Og du er også ret ny hernede. Ja, det er første gang, jeg er her. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har været i jeres systemer, men min tidligere læge, hun blev pensioneret for cirka 5 år siden, tror jeg. Okay. Hvis ikke er så meget fejl. Ja. Og den havde jeg kun besøgt én gang, som var for at få lavet en tilsvarende attest. Ja, okay. Så normalt besøger jeg ikke læger, det fordi ikke det er normalt ikke behov for. Nej. Okay, godt. Ja, men du kender godt til vores læge, altså konsultationen, lægehus, hvem vil jeg er, og så videre. Jamen ikke andet end, at det første gang, jeg besøger lægehuset her på Mulegade, og jeg ved, at jeg er 3 læger, og jeg har set jeres hjemmeside, og jeg har skrevet med jeres sygeplejerske, og jeg har talt med jeres sygeplejerske. Det er så også det. Ved du, hvad attesten i dag går på? Ja, det gør jeg. Ja. Hvad går den på? Hvad den går på? Ja. Jamen altså, jeg går ud fra, at du har modtaget den forespørgsel fra Helsingør Kommune. Ja, det har jeg. LE 261, ja. Den har jeg også modtaget, ja. Den har jeg også læst igennem, ja. Fordi jeg bad om at få en kopi af den. Ja, fornuftigt. Har du så modtaget det brev, som jeg sendte? Jeg har modtaget den mail, der du har sendt, ja. Har du læst det? Jeg har også været og kigge på det, ja. Okay. Skal vi så ikke bare konkludere, at vi begge så kender udgangspunktet? Vi ved, hvad der er årsagen til jer her i dag. Ja. Kommunen, de ønsker at bruge de lægeerklæringer som en del af den rehabiliteringssag, som de af egen drift har valgt at starte op. Uden min vilje. Vi har en uenighed. Vi er jo enige om at være uenige i forhold til min helbredsmæssige tilstand. De har valgt at tro på systemet, at jeg er uarbejdsdygtig på grund af en mental sygdom, og det vil de gerne have bekræftet. Og jeg siger selv, at det passer ikke. Alle er med at se, at det passer mit arbejde. Det har jeg gjort siden 2009 og før det. Men siden 2009, hvor jeg hver dag har skrevet på min hjemmeside, og hvis man følger udviklingen på den og lægger sammen, hvor mange sider den bliver til, det bliver så mange sider, så kan man godt se, at det svarer til et fuldtidsarbejde. Og så siger jeg til dem, at jeg er fuldstændig normal, har normale relationer til alle mennesker, og det der er væsentligt, og det er sådan set mit hovedbudskab til dig i dag, det kan jeg godt sige med det samme, det er, jeg blev spirituelt åbnet i 2004 og endnu mere i 2006, som betød, at en ny verden, en åndelig, en spirituel verden, blev åbnet for mig i 24 timer i døgnet, som meget få mennesker oplever i denne her verden. Samtidig med, at mit almindelige fysiske liv i denne her verden, altså er blevet ved med at køre videre på nøjagtig samme vis. Og det, der er problemet for mange mennesker, når det bliver åbnet for så stærk en energi, og så stærk en faktisk en negativ energi, som jeg blev åbnet for i 2004-2006, det er, at den energi kan risikere at overtage et menneske, sådan så at det menneske føler sig næsten tvunget af den energi, og man kommer ind i den energi, og man bliver den energi, og den energi tager magten over en, og så ender man i værste fald på den lukkede afdeling med forskellige psykoser af forskellige karakterer. I min situation, kort fortalt, så jeg er blevet givet den stærkeste negative energi, som noget menneske nogensinde har modtaget. Men jeg har valgt at sige, at jeg vil ikke lade den energi overtage mig. Det er mig, der bruger den energi til noget aktivt, til noget rigtigt, til noget fornuftigt at hjælpe mennesker med at få et bedre liv, et bedre arbejde og et bedre adfærd i forhold til, at man får det godt med hinanden. Det er helt kort fortalt, det der er hovedessensen i min hjemmeside. Så det du kan sige, det er, det er mig, der styrer den energi. Det er ikke den energi, der styrer mig. Og jeg har altså, kan separere den energi og bruge den, når jeg skriver min hjemmeside, så bruger jeg den energi. Men når jeg er sammen med mennesker, som jeg møder hver eneste dag, mine naboer og alle mulige mennesker, familie, og i weekenden var jeg fredag ude og besøgte et par butikker og 2 steder, hvor jeg købte på Den Blå Avis, tilsvarende lørdag 4-5 steder. Søndag var jeg ude med min mor på restaurant om aftenen, og alle steder taler jeg hyggeligt med mennesker. Jeg nævner jo ikke min hjemmeside, jeg nævner ikke min spiritualitet, jeg nævner ikke min spirituelle verden. For mange mennesker er det et område, man ikke ønsker at tale om, fordi man ikke forstår det, eller fordi man ikke tror på det. Man kan have mange forskellige indgangsvinkler til det. Nogle tror på det, men de fleste tror nok ikke på det. Og derfor har jeg valgt at sige, når jeg er sammen med mennesker, så taler jeg ikke omkring den verden. Det er altså fuldstændig separeret. Det er den kraft, jeg har over den energi, hvor jeg vælger at sige, at jeg bruger den, når det passer ind i mit liv. Det er det, jeg har forsøgt at forklare kommunen igennem lang tid. Men kommunen har altså valgt at sige, at det tror vi ikke på. Vi tror på, at det er uarbejdsdygtigt, selvom alle kan se, at det arbejder fuldtid og har normale relationer med alle mennesker. Og det er den her hjemmeside, du arbejder på dagligt, der skriver der på den hjemmeside, der ja. Er dit arbejde på. Ja. Hvad har du af indsigt? Der har jeg den eneste årsag til, at jeg er i kommunens regi, det er, at jeg lever på kontanthjælp. Så på den måde, så må man også forvente, at kommunen gerne vil også have et eller andet ud af de penge måske? Eller hvordan? Du kan jo vælge at tage mange forskellige indgangsvinkler. Du kan vælge at tage den indgangsvinkel, som du gør, altså med udgangspunkt i Helsingør Kommune. Der kan man nok være enig med det og så sige, at de kan have nogle krav, som de vælger at stille. Men det væsentligste, det er jo, at man forstår hinanden som mennesker. Man forstår hinanden, hvordan man rent faktisk virker i hverdagen. De lever jo i deres verden i forhold til mig, og møder jo kun mig en gang hver tredje måned. De oplever jo ikke mig i selskab med min familie, i selskab med mine naboer. Jeg har 8 naboer, der bor i samme etage i Højhus ude på Hellebo Park, som jeg jo mødes med dagligt, og vi snakker jo sammen. Ikke? Men jeg kan jo godt lide, at altså, jeg er selv en udadvendt personlighed, som du nok får et indtryk af med det samme. Ikke? Jeg er en stærk personlighed, jeg kan godt lide humor, jeg kan godt lide at tale om mennesker. Jeg kan godt tale omkring din lægepraksis, som jeg startede med at spørge dig ind omkring. Jeg kan også stille mange spørgsmål, fordi jeg synes, det er interessant at høre omkring andres menneskers liv. Og omkring, hvad de oplever, om deres arbejde, om deres familie osv. osv. Og det gør, at når jeg mødes med mennesker, jamen så er jeg glad for at se mennesker smile. Jeg er glad for at se den udvikling, der sker via en positiv interaktion imellem mennesker. Det er det, jeg lægger vægt på. Det kunne man også vælge til udgangspunkt i vores samtale. Så du kan vælge forskellige udgangspunkter. Jeg synes, det lyder rigtig positivt også det her, og så skiller du tingene ad, det her med det spirituelle, og så når du er sammen med andre, så lægger du det på hylden, kan man sige. Det synes jeg lyder rigtig fint. Men det vil også, jeg tænker også, det er fair nok, at hvis kommunen, så vil jeg også forvente, at der kommer et eller andet arbejde ud af det. Så kan man så vælge at sige, ved du hvad, jeg vil ikke modtage jeres penge, fordi jeg har det her arbejde, og det klarer mig selv uden jeres hjælp. Men hvis man får støtten også fra kommunen omkring, altså en økonomisk støtte, så tænker jeg også, at man må forvente i hvert fald at skulle, kan man sige, blive noget på arbejdsmarkedet. Men det er jo det, der er det paradoxale. Kan du ikke se, at hele situationen den er spejlvendt i forhold til, hvordan den normalt er? Normalt er den sådan, at mange de ønsker at få en førtidspension, fordi det vil være en lettelse i deres hverdag. Og så kæmper de for det, hvor kommunen siger, at du skal prøve altså at blive aktiveret. Og det er meget grælt for mange mennesker, der er så syge. Du har måske undgået nogen, som er det i praksis, kunne jeg næsten forestille mig. Som er så syge, at de gerne vil og også burde få en førtidspension, men hvor kommunen de altså er presset på pengene, på økonomien og lovgivningen, der siger, at de skal gøre alt, hvad de kan for at se, at der er en rest arbejdsevne tilbage. Og så sender man i værste fald syge eller meget syge mennesker ud til en eller anden form for aktivering i en eller anden periode. Måske bare en time om dagen, eller en time om måneden, eller et eller andet. Hvor folk ikke kæmper en kamp for at få førtidspension. Det er det, der er den normale situation i dag. Her er den altså helt omvendt. Det er jo det, der er paradoxale. Hvor jeg siger, hvor alle mennesker, som jeg møder umiddelbart, som ikke kender min sag i kommunen, som ikke kender min hjemmeside, hvis man glemmer det, og så bare siger, nu jeg møder mennesker hver eneste dag, der, når vi snakker sammen, der er jo ikke en sjæl, der vil sige, at den mand, han er tosset over mit hoved. Fordi alle kan se, at jeg er fuldstændig normal. Hvis jeg møder et børnehavebarn, så er eller flere børnehavebørn. Nu tager jeg bare et eksempel, jeg boede i Brede Park i aktivering i Lønby Kommune i 2010, hvor der lå en børnehave lige ved siden af. Og når jeg kom forbi det, så alle børnene kom ind og sagde, hej, jeg stiger, og så videre. Ikke? Og så stod vi og snakkede sammen. Altså, det er den helt intuitiv fornemmelse, at mennesker har lyst til at tale med mig, fordi jeg har lyst til at tale med dem, og folk de bliver glade, jeg bliver glade, når vi har en positiv interaktion. Det er det, der er det væsentlige. Alle kan se umiddelbart, at jeg er fuldstændig normal i forhold til sociale relationer. Alle kan se, at jeg har min fuldstændig normale arbejdsevne, men alligevel så forsøger kommunen at vende den om, og så sige, vi mener, du er uarbejdsdygtig, vi vil gerne have, at du skal have en førtidspension. Og det er altså fordi, desværre har jeg forsøgt at forklare dem, hvordan tingene hænger sammen, som jeg nu gør ultrakort over for dig, som jeg har gjort faktisk gennem flere år. Men det er vanskeligt, når man har et system, hvor der er forskellige rapporter fra tidligere, som man lægger vægt på, som jo altså desværre er udelukkende baseret på en misforståelse. Altså, er der noget, der gør? Altså, du har den her gode interaktion med andre, du bringer en positiv stemning omkring dig. Er der noget, der gør, at du ikke kan gå ud og arbejde på lige vilkår som andre og tjene nogle penge? Nej, der er intet. Intet. Så hvis du nu helt kunne gøre op og sige, men ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at arbejde som det og det, og tjene penge på det, hvad skulle det så være? Jamen, det har jeg jo også svaret på de spørgsmål i forhold til kommunen. Altså, oprindeligt er jeg jo bankuddannet. Altså, hvis jeg så kort som muligt fortæller min baggrund. Ja. Jeg arbejdede i bank i 80'erne. Ja. Jeg arbejdede med forsikring i 90'erne og indtil 2009. Mm. Hvor jeg arbejdede på forskellige stillinger, som først som almindelig medarbejder, så som specialist, så som leder. Og fik oparbejdet en stor faglig viden inden for bank og forsikring. Ja. Arbejdet havde fuldstændig normalt liv. Det var før jeg blev spirituelt åbnet. Jeg havde jo ingen idé om, hvad den spirituelle verden var, fordi det havde jeg slet ikke forholdt mig til overhovedet. Nej, som mange mennesker ikke har. Og så var det så først, da jeg i 2004 og 2006 fik en endnu stærkere spirituel åbning, hvor jeg begyndte at forholde mig til det. Ja. Men prøv at lægge mærke til, at i 2004, der arbejdede jeg jo stadig fuldtid for Færreforsikring hver eneste dag, havde fået en åbning på samme måde, som jeg har i dag. Den har jeg jo haft siden 2004. Jeg fortalte ingen mennesker på min arbejdsplads omkring min spirituelle åbning, og alle behandlede mig jo fuldstændig normalt på samme måde. Så kunne man forestille sig, at du fik en form for altså en jobfunktion inden for den der bankverden, og så kørte de der to parallelverdener med den spirituelle verden, men så også det her? Ja, det er det, jeg siger. Det gjorde jeg jo allerede i 2004, ja. 5, 6, 7, 8 og 9, indtil jeg selv valgte at fratræde. Jeg valgte i 2009 at opsige min stilling. På det tidspunkt var det et Dalberg-assurance. Jeg arbejdede fuldstændig normalt. Alle behandlede mig normalt, for jeg er normalt. Altså fuldstændig, ikke? Og med den respekt, man nu har, både menneskeligt og fagligt osv. Hvad er det så, der sker i 2009, siden du ikke kan køre det der parallelle løb? Jamen det, der sker, lad mig så prøve at forklare det kort, altså så godt som man nu kan, ikke? At i 2008, så valgte jeg så, det var slutningen af 2008, så valgte jeg så at dele, jeg var begyndt at lave de første af mine skriverier, som jeg nu var hjulpet til med min spirituelle stemme, altså mit nye arbejde. Ikke? Det var jeg jo startet på, og så valgte jeg altså med den inderste familie at dele mine hemmeligheder, hvis jeg må sige, ved at dele de første skriverier sammen med min søster. Jeg har en søster, vi har to søstre, ikke? To søstre. Og hun er så 7 år ældre, og det delte jeg så med hende, de skriverier. Og det hendes reaktion, det var, at jeg havde jo håbet på, at hun ville læse og forstå, selvom det kan være vanskeligt, hvis man har en anden indgangsvinkel til det end jeg. Ikke? Så ville jeg jo håbe på, at hun ville kunne læse og forstå, og så sprede den forståelse til familien. Men var overrasket over, at hun sagde, anbefalede, at lad os tage en familierådgivning hos vores lokale læge i Hørsholm. Vi havde samme læge i Hørsholm på det her tidspunkt. Og så det blev det til også til en lokal psykiater, som arbejdede der i Hørsholm. Og så var det, jeg for første gang stiftede bekendtskab med det her system. Jeg gjorde det kun, så sagde jeg, at hvis det ikke gør familien tryg, så gør jeg det gerne. Jeg følte ikke noget behov for det selv. Jeg havde jo mit arbejde osv., liv osv. Men hvis det kan gøre jer trygge, så gør jeg gerne det. Og derfor, når du så kommer ind til en psykiater, så kan du altså risikere, selvom at du har et normalt liv med normal familie, normale venner osv., osv., at når man så fokuserer omkring det, som man vælger at fokusere på, den psykiater, det faglige område, det var, hun har jo sådan en lang bog med 1000 forskellige psykiatriske sygdomme, som bare bliver større og større, du kender den måske. Og så finder hun jo ud af, der står i den bog, at når du hører stemmer, eller jeg har også udvidet følelser, jeg har et syn, på samme måde som alle folk har om natten, jeg ved ikke, du så det i mit brev. Alle folk, de fleste, kan nok huske, at de om natten på et eller andet tidspunkt har drømt, hvor de drømmer, det er jo et syn, ikke? De kan også huske, at der har været tale i drømmen. Måske kan man, jeg ved ikke, om man kan føle så meget i drømmen, men i hvert fald tale og hvad for syn har man i drømmen. Det er det samme, som jeg har, bare i vågen tilstand. Altså, det er en normal tilstand, når man sover, det ved alle. Jeg siger bare, for nogen bliver man altså også åbnet spirituelt, så det bliver en normal tilstand, i vågen tilstand. Det er det færreste, der har det, men det har jeg altså. Så gik vi til den psykiater, og det fokuserer hun på, og der står jo altså i hendes lærebog, at når man hører stemmer hjemme, så er det lige med paranoid skizofreni. Og det mente hun så, at jeg var, og det var jeg jo stærkt overrasket over, fordi... Så den der nogen, du fået paranoid skizofreni? Jamen, jeg ved ikke, om det kom første gang der i 2008, men det var det, hun mente i hvert fald. Okay. Ja. Og det førte så til, at min familie det blev bekymret for mig, i stedet for, at de forstod mig, som jeg havde håbet. Sådan kan det være. Folk reagerer nogle gange negativt med frygt over for noget, de ikke kender til. Det er en meget normal fornemmelse for mange mennesker. Og det gjorde så, at jeg desværre på min søsters foranledning blev indlagt først på den lukkede afdeling i Hillerød. Der var jeg vel en uge eller 10 dage eller sådan noget inde, før jeg blev sluppet fri og røg ind på den åbne afdeling i Helsingør, hvor der så ud, jeg gik ind på uger, før jeg slap helt fri, om jeg så må sige. Og da jeg kom ind der, var det jo en helt anden verden. Dem, der var indlagt der, var jo indlagt nummer, jeg sad altså, jeg var selvfølgelig åbne. De kan jo opdage, at der skræk på gangene, fordi de fik negativ spirituel energi. Og jeg kunne jo mærke den spirituelle energi, som de fik. Og den er så stærk og kan for nogle mennesker altså, udvikle sig til en enorm smerte, som de ikke kan håndtere. Og det er så årsagen til, at de er der. Ikke? Ikke alle har spirituelle oplevelser på sine steder, men mange har i hvert fald. Ikke? Men Stine, hvad var så det, der gjorde, at du ikke kunne køre det der parallelløb? Det var det, vi kom fra i 2009. Ja, det kunne jeg sagtens. Så blev jeg så udskrevet, og så rejste jeg så til Kenya. Jeg søgte om at komme ind til en nødhjælpsorganisation, som jeg gerne ville arbejde for at hjælpe mennesker okay. I nød. Og så kom jeg ned til noget, der hedder, jeg skrev ansøgninger til hele verden. Det var næsten umuligt at komme ind. Men jeg fik altså en kontakt til det, der hedder Lutheran World Federation nede i Genève. Har du hørt det der? Ja, det står der også. Nå, den har du måske set. Det er altså den kristne kirkes nødhjælpsorganisation, okay. Og dens afdeling i Danmark er Folkekirkens Nødhjælp. Okay. Og der bad jeg så om at blive frivillig på en flygtningelejr et andet sted i verden for at hjælpe til. Okay. Og jeg havde ikke forestillet mig, at det var så svært at komme ind som frivillig, fordi først blev jeg til samtale i Folkekirkens Nødhjælp inde i Nørregade med nogle ledere derinde. Og så blev jeg sendt til Genève, fordi så blev jeg så ansat. Og der skal jeg så sige til, det var så i 2009. Forudsætningen for at blive ansat som frivillig, de fulgte deres procedure for at blive ansat som chef, det var, at jeg skulle fremlægge en helbredserklæring. Så jeg tog på et privat lægecenter, der lå lige ude ved Højglad Saxe, et af de store derude. Og de lavede så en komplet fysisk helbredsundersøgelse på mig med alle mulige prøver. Der var intet i vejen. Altså, der er ikke normalt ikke noget i vejen med mig. Der var intet i vejen, og samtidig så erklærede de også, for det bad de om ned fra Genève, at de er fuldstændig mentalt arbejdsdygtige også, fordi det bad de om at få. Jeg forklarede dem ikke omkring min spiritualitet, og derfor så de på mig som fuldstændig normal mand, som du også ville gøre, hvis ikke du havde det der som udgangspunkt. Ikke? Det var så årsagen til, at jeg blev ansat. Jeg kom ned til Genève i 2 dage, blev introduceret til hele ledelsen, og så blev jeg sendt ned til Kenya. Og så var jeg så nede i Kenya 4-5 måneder, hvor jeg så mødte en masse mennesker og havde fuldstændig normale relationer til dem. Samt så havde jeg normalt arbejde i Kenya, og havde altså min spirituelle verden ved siden af, og så rejste jeg hjem. Ikke? Og så har jeg altså, der fik jeg så inspiration til at begynde at skrive om, at hvordan kan vi få et bedre liv alle sammen. Med at tage det bedste fra den fattige verden, som er medmenneskelighed, ægte varme følelser, i forhold til den rige verden, som er materiel velstand. Hvordan kan vi kombinere det, så vi alle sammen får et godt liv, et godt normalt liv. Det er nogle gode tanker. Så det er sådan set det, jeg skriver. Det er det, som så, jeg forsøger at gøre, at hjælpe mennesker. Så det kunne egentlig godt, hvis kommunen fandt et eller andet arbejde til, ja. Så kunne det måske godt få et eller andet, der passede godt til dig. Og så på, kan man sige, når du fik fri og i din fritid, jamen, så kunne du køre det andet. Altså, ja, jamen, det kunne jeg godt. Det har jeg jo gjort, når de sendte mig i aktivering, for eksempel. Ikke? Og jeg har arbejdet en måned fuldtid i fald i 2011, altså uden problemer. Ja. Jeg var glad for dem, de var glade for mig. Ikke? Jeg skrev så en rapport til fat omkring de ting, de kunne gøre bedre med 100 sider efter aftalen med lederen derude. Fordi han kunne høre, at jeg havde forstand på de ting, eller rent arbejdsmæssigt. Så jeg har sagt til kommunen, jamen det er jo lidt sjovt, at jeg er her hos jer som såkaldt arbejdsløs. For alle kan se, at jeg har et fuldtidsarbejde. Jeg har bare ikke nogen indkomst, fordi der er ikke nogen, der vil sende penge for at hjælpe mig. Det er jo, mit problem var ikke mangel på arbejde, det var mangel på penge. Så yes, men du har ret. Altså hvis kommunen stiller det krav, at du skal have et såkaldt lønnet arbejde. Ja. Jamen så gør jeg gerne det. Jeg har da sendt ansøgninger ud og så videre, og hvis jeg havde fået tilbudt en stilling, så har jeg også taget den. Men det synes jeg er som et rigtig godt udgangspunkt i hvert fald. Hvis de så nævner du, så har du været forbi den her psykiater, som stiller den her diagnose, paranoid skizofreni. Ja, det var så i 2012. I 2012. Ja. Er du tilknyttet nu en psykiater, eller hvordan? Nej, det er fuldstændig unødvendigt. Ja. Jeg selv på et tidspunkt, jeg var lige og kiggede igennem journalen også, og et indtryk af dig der også. Ja. Jeg kunne se, at du var tilknyttet distriktspsykiatrien på et tidspunkt. Ja, det var kun i forlængelse af min indlæggelse i 2008. Fordi det tilbud, det er, jeg skrev et langt brev til lægen i 2008, så skrev jeg og forklarede, nu må I forstå, jeg er fuldstændig normal. Så sagde de så, at der er grundlag for at holde dem tilbage, vi blev skriveren. Ja. Men så tilbød de så, at jeg blev fastholdt i psykiatrien, og så havde jeg et møde med dem efterfølgende, hvor jeg sagde til dem venligt, at jeg ved, at der er altså ikke behov for det her. Så jeg tager ikke piller af nogen gange. Jeg tager aldrig nogen til den gård. Jeg bortset bare de 3 uger, jeg var indlagt, hvor jeg blev tvunget til det. Og jeg kunne aldrig finde på at gøre det, fordi det, man har brugt mine øjne op indvendigt. Det er jo et narkotikum, som du svarer på samme måde som kokain. Så du får slet ikke medicin? Så jeg får ikke medicin. Det ødelægger jo nerverne i livet, det fjerner livet selv. Ikke? Ja. Og der er ikke nogen grund til det overhovedet. Så der var du kun en enkelt gang der i distriktet? Der var en enkelt gang. Men det jeg forsøger at sige til dig, det er, at du har altså et system i dag, hvor du kan komme ind, risikere at komme ind og have 1 time samtale med en specialist på et område, altså som psykiater. Og den psykiater kan altså risikere at give dig en dødsdom, eller i hvert fald en meget alvorlig dom. Eller begå et justitsmord, som stemmer dig for resten af livet, og som gør, at du bliver ildeset af din omgivelse og så videre. Ikke? Men det er bare et forslag det her, men kunne det være en idé så at få en form for second opinion, en vurdering hos en anden psykiater, for at få... Der fortæller du igen her, som her, at jeg har den her spirituelle side, det er der mange, der har, og jeg kan godt skille de to ting op, præcis. Og på den måde måske få en anden vurdering af det. Ja, men det har jeg jo forsøgt, altså, du har ret, jeg er altså klaviante, som lever med den lyse side. Der er rigtig mange, der har. Musikere og sanger. Og hvad man laver i sin fritid, men du har fuldstændig ret. Jeg gjorde så det. Da kommunen så valgte at begynde den her rehabiliteringssag, som jeg ikke havde forestillet mig i min vildeste fantasi, at de kunne finde på at gøre. Altså det er jo, for mig er det vanvittigt, undskyld mig, men det er det altså. Ikke? Men det valgte vi så at gøre. På det tidspunkt, efter de havde sendt mig til psykiater i 2012 på Hillerød, hvor jeg sad i en time og prøvede at forklare, som jeg forklarer dig her. Ikke? Altså i princippet var det samme. Ikke? Jeg skal også nu tage til dem, som du kan finde et link til et eller andet sted omkring hele mit baggrund, hvis du ønsker at læse det i større detaljer. Og så jeg forklarer ham det i en times tid, og så jeg forsøger mig at forklare ham, hvad er spiritualitet, så siger jeg, at jeg er ikke sikker på, at din lærer vil forklare dig, hvad er rigtigt om spiritualitet, jeg kan hjælpe dig. Og så gav jeg ham også henvisning til en psykiatri, eller hvad hedder en spirituel bog, altså en, der har kanaliseret en bog omkring psykiske lidelser, hvad er i virkeligheden psykiske lidelser, som hun er blevet kanaliseret altså fra den spirituelle verden. Ja. Og sagde, her er en henvisning, du går ned og låner den på biblioteket og læse den og se en anden sandhed end den, du kender til hver dag. Ja. Og så klikker han i det og siger, det har jeg ikke tid til. Så der er altså mange mennesker, der forholder sig, du kender jo til problematikken, altså den traditionelle lægevidenskab og den såkaldte alternative, ikke? Mm-hmm. Hvor mange har jo altså autoritetstro til den traditionelle, men altså det er faktisk ofte den utraditionelle, som faktisk har ret til. For eksempel cannabis, som mange læger har et skævt forhold til, men som altså viser sig virke på mange områder. Ikke? Mm-hmm. Altså bare som et eksempel. Jeg var så ham sammen en time. Du risikerer, altså du får sådan en dødsdom, som han altså gav mig på en time. Og så i 2012, da jeg husker 2015, eller hvad det var, da de startede den her rehabiliteringssag, eller 16, det var nok først 16, så valgte jeg så at skrive til patientklagenævnet, fordi jeg vil gerne stoppe den sag, jeg synes, det var åndssvagt. Ikke? Så skrev jeg til patientklagenævnet, så skrev jeg ham med min psykiater, Alice Kørner fra Hillerød 2012, han gav mig den og den dom. Den er forkert af de årsager. Jeg skriver langt, som du har set. Når jeg bliver inviteret til at tale, så taler jeg om det. Sådan er jeg ikke normalt. Normalt kan jeg godt lide det den anden vej. Ikke? Jeg kan godt lide at lytte til, hvad folk og deres oplevelser. Ikke? Så det er også et omvendt, som jeg håber, du forstår. Ikke? Og så skriver jeg til patientklagenævnet, og stor var min overraskelse, da de så skriver tilbage til mig, at der er altså en forældelsesregel på 2 år omkring sådan nogle ting. Og der var jo gået 4, ikke? Og jeg synes, at det er utroligt, at systemet på 1 time, uden at kende min normale liv, uden at interessere sig for mit normale liv, når jeg med alle de mennesker har han gode og positive relationer med, og laver godt arbejde osv., det interesserer man sig altså ikke for. Man har så travlt i systemet, så man på 1 time kan altså dødsdømme, altså hvad fortsat justitsmord. Så der fik du afslag på det? Så fik jeg afslag på det. Så skrev jeg så til Eskerne, så skrev jeg til Alex, så skrev jeg, ved du hvad, kære Alex, du gav mig den dom, det er i 2012, og det er de lovslag, er du ikke venlig, så jeg ikke kaldt den dom, fordi det generer mig faktisk i hver dag. Så skrev han så tilbage til mig, at du kan finde det, hvis du gider over, og der er venstre det hele. Så skrev han tilbage til mig, at nej, det vil han ikke, men han kan anbefale en second opinion, som du så siger. Og så siger jeg, jamen altså, hov, det er ikke mig, der har hul i hovedet her. Jeg har altså skrevet det, og jeg har forklaret det, når jeg er blevet spurgt omkring det. Jeg taler ikke om de ting til hverdag, men kun med systemet, som du altså nu er en del af. Jeg prøver på at gøre mig forklarelig. Prøver på at få folk til at se mig som et almindeligt, velfungerende menneske, som jeg er. Og du er jo velformulerende og velartikulerende og jeg kan jo intelligent. Så jeg synes at det ville være fornuftigt at prøve at få en second opinion hos en anden psykiater. Ja, ja, men det kunne jeg have valgt at gøre. Jeg har ikke gjort det, men jeg kunne have valgt at gøre det. Hvad har du til? Ja, men intet. Du har i princippet ret. Men altså, du ved et eller andet sted, så føler man, at man føler sig fuldstændig fedt op, altså et eller andet sted. Hvis du forestiller dig, hvordan det er at blive misforstået og misforstået. Men var det ikke en kamp værd at tage? Jo, du har muligvis ret. Du har muligvis ret. Det kommer så også et andet på, hvad altså dit udkommet af vores samtale her i dag. Fordi hvis du skriver i din rapport det, som du siger til mig her, hvis det er det, du vælger at skrive, at jeg virker, som om jeg er, hvad du nu vil sige med de ord, intelligent og velformulerende osv., og hvis du altså også mener og tror på, at jeg har normale relationer med mennesker og fungerer normalt arbejdsmæssigt, hvis du så skriver det i din rapport, jamen altså, så det jo, altså, burde det jo være klar nok besked til kommunen om, at det skal frafalde den sag, fordi det hele, det hviler jo altså på en forkert, ifølge mig, forkert jo, men det er rigtigt. Jeg kan jo udtale mig nok så meget, men når der er en special inden for psykiatrien, der har udtalt det her, den vejer rigtig, rigtig tungt, og den står som sådan en med koloss der. Jamen, hvad er så årsagen? Det kan være, du kan hjælpe mig med det, fordi du kender bedre den her forretningsgang for det her område. Hvad er så årsagen til, at de indkalder mig i dag til mødet her med dig, når de har den erklæring fra 2012? Jamen det får selvfølgelig at få mit syn på sagen, og så jeg kan beskrive mit indtryk af dig. Men det er også, om vi skal tænke på nogle ting, som ikke er tænkt på. Ja. Og det kunne få jeg for eksempel, jamen den her second opinion, det kunne måske være en god idé at få en ny vurdering på det her. Ja. Der er en, der har vurderet på det her. Passer det, eller skal man simpelthen tage nogle andre ting ind i ligningen her? Ja. Så det kunne være en ting, som ikke er tænkt på, at altså en second opinion. Ja. Så prøv at tænke på nogle tanker, som måske ikke er gjort, eller er det gået i stå, og så prøv at få faciliteret det, så du gør gang igen. Ikke? Jeg føler ikke selv noget behov for det, hvis du forstår, men altså, jeg er villig til det, at hvis du på den måde giver den anbefaling i din rapport til kommunen, og kommunen siger, Stig, var det ikke noget, jeg ville også en second opinion, jamen fint, så gør jeg gerne det. Det tror jeg faktisk kunne være en god idé. Jeg tror også, at det har meget at gøre med den enkelte læges standpunkt omkring de her ting, ikke? Altså, hvor nogen kan være traditionelle eller meget traditionelle i forhold til deres faglige orientering, og også hvad man har lært omkring såkaldt mental sygdom, ifølge den her store amerikanske rapport, hvad den nu hedder, ikke? Med alle de der psykiatriske sygdomme. Ja, og andre har en mere åben syn i forhold til, at der faktisk findes, eller tror på, at der findes en spirituel verden et eller andet sted. Ikke? Og det er klart, at hvis man er en læge, der har en anden indgang til livet, mere holistisk verdensopfattelse, og tror på mere end det, du kan se, så gør det nemmere at få sådan en psykiater til at forstå mig. Ikke? Jo, det er klart. Jeg tænkte, hvis jeg nu laver henvisning til en psykiater i dag, så er det din opgave at ringe til sin psykiater. Ja, jamen, det gør jeg jo så gerne. Hvis du ønsker det, så kan jeg finde et telefonnummer til en psykiater. Ja. Den så mange vælger, det er fordi han er her i Helsingør. Det er Frank Bang Nissen, hedder han. Ja. Og der, ham er der vældig mange, som er... Det gør jeg gerne. Skal jeg prøve at se, om jeg kan finde nummeret til ham? Ja. Vi har inde på vores hjemmeside, læge.3, så du kan en oversigt over alle speciallægerne. Der står Frank formentlig også inde, jeg kan lige se her. Ja. Speciallæge. Skal jeg skrive det ned, eller skrive det selv ned? Jeg printer bare ud, så får du det ned. Ja, ja tak. Hvis nu man skal sådan gennemgå sådan en helt almindelig hverdag, som den plejer at forløbe, hvordan fungerer det så? Hvornår står du op, og hvad sker der derefter? Det er fuldstændig normalt hverdag, så står jeg op på normaltiden. Det kan være stedet mellem 7 og 9 normalt. Okay. Så starter jeg med at skrive, mens jeg laver frokost. Ja. Og der arbejder jeg altså fuld tid. Jeg har disciplinen hver evig eneste dag, og det er 7 dage om ugen. Så skriver jeg altså, hvad der nu kommer til mig indtil frokost. Og så spiser jeg frokost, og så går jeg i bad på det tidspunkt. Jeg burde ikke starte med at gå i bad, men det er sådan en vane, jeg har fået. Ikke? Så går jeg så i bad det her frokosttid, og hvis jeg så har mere at skrive, og det har jeg ofte, så fortsætter jeg med at skrive resten af eftermiddagen. Mm. Og så slutter jeg på det tidspunkt, hvor folk normalt slutter deres arbejde. Det kan være klokken 4, 5 eller fra klokken 3 til klokken 7, ikke? Altså noget af den stil. Ikke? Jeg forsøger at holde disciplinen, selvom jeg er for mig selv, selvom jeg ikke er motiveret af andre mennesker, af kolleger osv., som jo er en stor del af ens arbejde normalt, så forsøger jeg at holde en arbejdsdisciplin, fordi det faktisk er et vigtigt stykke arbejde, som jeg har påtaget mig. Ja. Og det har jeg så gjort, faktisk hver dag, siden jeg startede med at skrive siden 2009. det er en helt normal arbejdsdag, ikke? Og så har jeg jo min omgangskreds, som primært i dag er min familie. Og der var to søskende? Vi er to søskende, så min søster og jeg, vi er to søskende. Og så har vi fælles mor, og så, hvad hedder det, vores far er ikke til stede mere. Og så har hun en dejlig familie, mand og to børn med kærester, og dem er ude at spise familie med dem i sidste uge, og så videre. Ja. Så på den måde er det godt. Og dem er jeg meget glad for. Vi har fuldstændig normalt familieforhold, og jeg taler aldrig nogensinde med min mor, eller min søster, eller med de andre omkring indhold af min hjemmeside. Never. Ja. Jeg gør det, fordi det har desværre altså skabt misforståelser og så videre tidligere. Det har du erfaret, ja. Det har jeg erfaret, ja. Udover familien, så er der andet omgangskreds? Sådan, ja, men altså problemet er jo, og det tror jeg er nemt at forstå, at jeg offentliggjorde min hjemmeside og mine første skriverier og for offentligheden i 2010. Og indtil 2010 og efter 2010 er to forskellige historier. Fordi indtil 2010, så havde jeg jo normale venskabskreds og kærester osv. indtil da. Og spille badminton og løb og samle folk og gik i biografen, eller hvad man nu interesserer sig for, ikke? Ja, ja. Og så efter 2010, hvor jeg kom ud med de stærke budskaber, som jeg nu kom med, det kan jo godt være en nervepulser for mange mennesker. Og det var det altså også for faktisk hele min omgangskreds, bortset fra min familie. Og det betød altså fra den ene dag til den anden, desværre, så mistede jeg kontakten til mine gamle venner. Og det har altså ikke noget at gøre med mig, men det har noget at gøre med den måde, som de modtog det på, og den måde, som de valgte at se det på. Ja. Og der er altså en sjældent gang imellem, møder jeg nogle af mine gamle venner, og for eksempel for en begravelse for en måned siden, hvor jeg mødte Kirsten en gang med en inden jeg ikke har set i 5 år, og så siger hun, ej, Stig, hvor er det godt at se dig, vi skal altså snakke sammen, ikke? Og så sad vi og snakkede som de bedste venner igen. Jeg snakker ikke om min hjemmeside, så vi snakker om hendes arbejde, og så kører den, ikke? Og jeg vidste ikke, om jeg havde brug for det, men altså, nu er jeg valgt at gøre det. Altså, hvad jeg siger, mine normale relationer, men jeg har også et liv på Facebook, ikke? Mm. Altså, hvor man har jo altså den her alternative verden, hvor man også kommunikerer med mennesker, ikke? Og der er jeg valgt at skrive et par enkelte sider ud med noget kommunikation, som jeg har fuldstændig almindelig kommunikation med mennesker, hvor du bedre kan se min normale måde at være på, som jeg håber, du kan se, at jeg er over for dig. Sådan er jeg altså også over for mennesker her. Der er altså nogle eksempler her. Hans Stener, som er et eksempel, han er maler. Ja. Ham har jeg købt nogle malerier med, som jeg synes er helt fantastisk flotte. Det er gennem Laurits auktionshuset på nettet, som du måske kender, ikke? Og vi så begyndte at skrive lidt sammen. Okay. Og der er nogle andre eksempler. Du kan vælge det næste, hvis du har lyst, bare for at se det, at det er altså normal kommunikation mellem mennesker. Det vil jeg gerne. Men så er det, du dropper også badmintonen og sådan nogle ting, alle de der fritidsaktiviteter? Ja, men så fortsatte jeg jo i lang tid fitness. Jeg kan godt lide at gå i fitness. Det har jeg så desværre ikke gjort de sidste par år. Nu har jeg desværre spist det for meget, dyrket lidt motion. For 2-3 år siden, der valgte jeg så at tage en ordentlig tørn igen, og så mistede, eller tabte jeg 30 kilo i løbet af 2,5 måneder eller sådan noget, fordi jeg gik til den. Så når jeg føler, at lyst på energien er til det, jamen, så glæder jeg mig til at komme ned i fitness igen, og så tabte det. Jeg har ikke lige at være så tyk som jeg, men sådan er det. Og så glæder jeg mig til den dag, fordi nu har vi altså den situation i dag, at de fleste mennesker, det er offentliggjort til min ting i 2010, de valgte at tage afstand fra mig. Ja. Fordi man tror som udgangspunkt, at det er fuldstændig forkert, det som jeg siger. Hvis man så vælger at læse de ting, jo mere du læser, jo større detalje du læser, desto bedre forståelse vil det give mange mennesker for, at der er sammenhæng, der er logik, der er intelligens i det, som jeg rent faktisk skriver. Der er virkelig altså sammenhæng i det, og også såkaldte beviser, hvis man ønsker det. Og det er der altså folk, der begyndte at forstå, og mange folk, der begyndte at forstå. Så nu er det altså en situation, at der er flere og flere, som altså tror på det, som jeg skriver. Og det er jo en måde, man jo også til folk, ikke? Altså, de må jo tro på det, eller være med at tro på det. Og det er opgaven, at tro eller ikke tro. Det er altså det, der er opgaven simpelthen. Og hvad går det på, siger du? Og det går altså på, at jo mere man læser, jo mere man forholder sig til det, jo bedre en forståelse for det, man får sig ind med en åben tilgang til det, desto større skrue vil du få på de ting, som jeg skriver. Og hvad er det, du skriver der, siger du? Jamen det er du velkommen til at læse. Jeg skriver jo omkring de sidste tider i denne her verden, overgangen til en ny verden osv., okay. Som for mange mennesker er vanskeligt, meget vanskeligt emne. Og som de fleste vil jeg sige, det tror vi simpelthen ikke på, altså og så videre. Det er jo en verden fungerer jo fint, og alle sådan nogle ting, ikke? Så det må man vælge at forholde sig til. Hvis ikke man læser, så kan man ikke tro på det. Hvis man læser, og jo mere man læser, desto bedre kan man tro på det. Mit budskab er bare, at jeg forsøger at komme frem til, undskyld mig. Det er bare at så sige, at der er altså nogen i dag af mine gamle venner, som ikke ønsker at kontakte mig, som ikke ønsker at se mig, fordi de ikke tror på de ting, som jeg skriver stadigvæk. Mm. Så er der andre, som er begyndt at tro, som stadig ikke kontakter mig, som ikke ønsker at kontakte mig, på grund af en form for æresfrygt, kan du forstå det? En form for æresfrygt i forhold til, hvad jeg skriver, og i forhold til den kraft, jeg får, de ting, som jeg skriver. Det føler de en frygt over for, som de ikke er glade for at have kontakt til. Fordi nu er det jo ikke bare Stig med jer, som vi er kontakt til. Han har jo altså også kontakten op til. Sådan altså, er der altså også folk, der reagerer. Ja. Og så er der heldigvis nogle folk, der er fuldstændig ligeglade, som siger, at vi tager Stig, som han er, fordi han, altid, han er på den måde, han altid har været. Ja, ja. Og for det er jeg. Det er jeg. Jeg har altså bare en spirituel verden, som også er åben hele 24 timer i døgnet. Den holder jeg skjult, når jeg taler med mennesker. Ja. Hvilken placering har du i den der spirituelle verden? Hvilken placering? Altså, hvad er du sådan, kan du formidle noget sådan, altså, i form af den kraft, du får derfra? Eller, hvad ja, men det, altså, sådan fungerer det jo 24 timer i døgnet. Altså i 2004, hvis jeg skal kort forklare, hvad det går ud på, så gik jeg i seng om aftenen den 12. april 2004, jeg kan tydeligt huske det. Fordi det var så skældsættende en oplevelse, der ændrede mit liv for altid. Ikke? Jeg gik i seng om aftenen, og der måske lægge mig til at sove. Og normalt, så lukker man jo bare øjnene, så er det bare sort, og så venter man på, at man falder i søvn. Der kan det måske gå 5, 10 eller 15 minutter. Hvor lang tid det nu går? Men den aften, der var det anderledes. Fordi lige pludselig, jeg blev fuldstændig chokeret, så begyndte der en film at blive spillet for mine øjne. Jeg ved ikke, om du har hørt folk tale om det, men sådan fungerer det. Altså en film med billeder, ja, det er seriøst en søvn, bare i vågen tilstand, som blev vist, hvor jeg blev ført ind i en kæmpemæssig katedral. Det kunne være Sankt Peterskirken nede i Rom, for eksempel. Og stod inde i den katedral, hvor selve katedralen, den øvre kuplen, den åbner sig i fire dele, og ned strømmede det stærkeste, klare lys, hvor du kan forestille sig. Og inde i det lys, der var det de stærkeste, mest rare øjne, som var så stærke, som var så rare, så det fuldstændig smeltede mig, og jeg sad rystet over den oplevelse. Jeg var slet ikke i tvivl om, at de øjne, det var Guds øjne. Jeg var slet ikke i tvivl omkring det. Og sådan kørte det bare ved. Jeg sagde, hvad sker der her, Stig? Altså, min første tanke var også, at du er ved at miste forstanden. Ikke? Hvad er det her for noget? Ikke? Jeg har ikke bedt om det her. Hvorfor kommer det til mig? Ja. Ja, altså, og så nåede jeg lige en halv time, og så måtte jeg afbryde det. Og så tænkte jeg, det er noget mærkeligt noget, det her. Ikke? Så tænkte jeg, med min almindelige menneskelige intelligens, hvad skal jeg gøre for at finde ud af, hvad det her det er for noget? Fordi så fortsatte det, men ikke så stærkt, men det fortsattes man lidt med lidt okay. Syn og sådan noget. Eller jeg begyndte at kunne føle under huden. Sådan fungerer det altså. Jeg kunne føle andre mennesker under huden. Eller jeg blev givet, det er det mere rigtigt at sige. Jeg blev givet følelsen af andre mennesker og ting og steder og sådan noget under huden. Så du kunne mærke, hvordan de føler? Eller hvad? Nej, jeg kunne bare mærke deres tilstedeværelse. Altså, jeg kunne mærke følelsen af mennesker, eller jeg kunne mærke følelsen af et sted. Det lyder også ikke, men sådan fungerer det. Jeg kunne mærke følelsen af noget eller nogen, kunne jeg mærke. Og så tænkte jeg, men jeg kan jo ikke gå til lægen med det her, fordi en læge har ofte en traditionel tilgang til det. Jeg følte ikke, at jeg kunne gå til en præst til det, som jeg også føler har en traditionel tilgang til det. Og så valgte jeg mig for, at jamen, så må du ind i det klaverante miljø, fordi der er altså folk, der bruger tilsvarende ord, altså både udvidede følelser, syn og stemmer, som jeg så fik i 2006. Der fik du også stemmer, eller hvad? Ja, der fik jeg også stemmer. Jeg startede med følelser, jeg startede med syn, og så i 2006, hvor jeg blev åbnet endnu mere, så fik jeg også stemmer. Jeg startede med, at jeg lå også om aftenen, så tænkte jeg, det lyder som om, der er nogen, der visker i mit øre, så jeg kan prøve at høre, hvad de hører, og så prøvede jeg at koncentrere mig og høre, hvad bliver der sagt, ja. Og så kom det så stærkere og stærkere til mig. Og så det fungerer altså på den måde, når det så er fuldstændig åbent op for fuldt tryk, som det er for mig. Ja. Så fungerer det på nøjagtig samme måde, som når du og jeg taler sammen. Ja. Hvis du så forestiller dig, at der er en personlighed i den spirituelle verden, så taler den personlighed altså med samme klare stemme inde i mit hoved til mig. Så det er ikke en, du kender? Det er ikke en stemme, du kender? Det er sådan helt... Ja, men du kan så vælge at tro på det eller være. Men nu spørger du, og nu forklarer jeg om de ting, som jeg normalt ikke forklarer. Men den stemme er Guds stemme, som taler til mig. Okay. Og det var derfor, jeg fik de klare øjne. Det var Guds klare væsen, som trængte igennem til mig. Og der kan du nok forstå, at det er jo altså så for mange mennesker så kontroversielt, at de fleste de vælger siger, det tror vi ikke på, fordi vi tror ikke på, at der overhovedet findes en Gud eller en spirituel verden. Og så tror vi ikke på, at det er rigtigt, fordi der står i vores lærebøger, at stemmer per definition er en eller anden, der kommer ind fra dit eget hoved, det er en psykisk sygdom. Det passer altså ikke, og det har jeg forsøgt at forklare altså igennem systemet, og forsøgt at forklare, hvor nogen er mere lydhør overfor det end andre. Og så siger jeg, at I må så forstå, det er altså udefra kommende, og der findes altså et loft over os, som er en fælles bevidsthed, hvor vi alle sammen cirkulerer rundt, og der er alt vores energi, den kører deroppefra ned til os, og den bliver baseret på det, som menneskeheden som et samlet hele gør af gode og dårlige ting, hvis du forstår. Gode ting, der er nogen, du kan måske udtrykke karma, gode ting afler gode ting, dårlige ting afler dårlige ting. Hvis du forestiller, at du har en hel losseplads af gode og dårlige ting, det bliver sendt ned til mennesker, ubevidst, via almindelige følelser, via almindelige tanker, hvad man nu får lyst til at spise, hvad man nu får lyst til at sige, hvor kommer det fra? Jamen det kommer altså fra den fælles bevidsthed. Det er meget anderledes i forhold til traditionel tilgang. Jeg forsøger at forklare dig den verden, som jeg forstår, ikke? Og som mange af mig faktisk også forstår. Og så har du altså også desværre, fordi menneskeheden altså har udviklet sig dårligere og dårligere. Du ved, hvordan det er med krige, hvordan det er med hungersnød, hvordan det er med alle mulige forureninger osv. Ja, det er for godt, at der er masser af dårligdomme. Så der er masser af dårligdomme, og hvis du forestiller sig, at det forplanter sig deroppe, og når du så bliver åbnet, det, du har altså en eller anden form for beskyttende hende, som du føler som menneske. Men hvis den beskyttende hende på grund af en graverende oplevelse i dit liv bliver fjernet, det psykisk det, der skal tænge, så bliver du åbnet over for den spirituelle verden. Uendelige, sørgelige begivenheder. Noget, som virkelig kan påvirke dig meget stærkt følelsesmæssigt. Så kan det altså fjerne den hende, som du går med mig, åbent for den spirituelle verden. Og deroppe, der kan du altså risikere, at du får al den der negative ting ned til dig, som gør, at du kan. Nogle de ser jo edderkopper løbe, og de føler, at de bliver overfaldet, eller hvad det nu gør, ikke? Altså, der er også en anden på den lukkede afdeling. Men det er sande oplevelser, de har. Det er sande spirituelle oplevelser, de har, og det er noget så forfærdeligt. Og desværre er det en forkert behandling, de får via den medicin, som altså desværre slår dem ihjel, i stedet for at behandle dem. Ja, de er jo for pink i den her situation. Ja. Hvad kan Gud stemme? Hvad kan han finde på at sige så? Jamen, der vil jeg hellere sige, i stedet for at tale om det, med alle respekt, fordi normalt taler jeg rent faktisk ikke om det. Hvis jeg skal give dig et ganske kort indtryk af det her, så får du et minimalt grundlag at vurdere det udefra. Og så kan du risikere at misforstå det på et alt for spinkelt grundlag, som er typisk det, der sker. Så vil jeg hellere vælge at sige, det der er mit hovedbudskab, det er, jeg holder de ting adskilt. Normalt holder jeg det adskilt. Altså, hvis du har lyst til at læse min hjemmeside, er du hjertens velkommen, så kan du selv danne dig en holdning til det, om du tror på det eller ikke tror på det. Jo mere du læser, desto bedre chance er der for, at du tror på det. Men mange, som vælger kun at skimme det, de vælger at sige, det tror vi ikke på. Sådan er det. Mange. Men det må man selv op med sig selv. Tror man eller tror man ikke på det? Men jeg vil sådan set hellere overlade det til dig selv, hvis du har din motivation til at læse. Nu har jeg forklaret, hvad det generelt er. Det er jo ligesom generelt med religion, ikke? Altså, der er jo ikke rigtig noget håndfast i religionerne tit, ikke? Og det er jo også en det er i princippet det er samme tro, ikke? Det er det samme. Og hvis man, om man tror på det ene eller tror på det andet, det er meget underordnet. Bare man trives i det, og bare man kan finde ud af at fungere, altså, så er du sådan set underordnet jo. Og så kan man sige, så er det rigtig ærgerligt, hvis du har fået en fejldiagnose, kan man sige. Det er fornuftigt. Få en snak, for eksempel. Ja, jeg følger det anbefaling. Altså, du er meget rationel og meget, meget logisk i den her tid. Jeg skal lige høre dig også, Stig. Ryger? Nej. Aldrig røget? Jo, indtil 2008. Der røg jeg 30 cigaretter om dagen, så gik jeg til helbredsundersøgelse på, hvad hedder det, Lægernes Testcenter eller noget i den stil. Det tror jeg, det hedder. Og så fik de også lavet en lungeundersøgelse, og de kunne ingenting se. Der var så fint. Alt var fuldstændig forbindt. Hvad for alkohol? Moderat, så jeg drikker gennemsnit et glas om dagen. Rødvin? Ja. Et glas rødvin dag. Ja. Det er sådan set fint. Ja. Super fint. Og medicin, det får du ikke noget af. Nej. Mm. Jeg tror sådan set, vi er kommet sådan godt omkring, eller vi er kommet godt omkring, og jeg har nok til også at skulle kunne skrive noget i attesten. Ja. Der skriver jeg også, at jeg anbefaler, altså eller i samråd med dig, altså, jeg har fundet frem til, at du bestiller tid hos Frank, for eksempel Frank Nissen, som jeg har startet over her, som du kan ringe til, og få en tid. Ja. Jeg laver henvisning i dag, og så kan du ringe til ham og få en tid. Skal jeg. Og der kan I tage en snak omkring. Ja, skal jeg gøre. Godt. Er der noget ellers, du vil have tilføjet, noget du tænker, der er vigtigt omkring? Jamen ikke andet end, jeg håber på, at du er lojal i forhold til det, de ting, du har sagt, fordi jeg havde desværre en dårlig oplevelse, med min tidligere praktiserende læge i 2012, som kommunen har henvist mig til, før jeg blev sendt til psykiater. Hvor vi så havde også en god samtale, hvor hun så sidder og siger, jamen det er jo tydeligt at se, at du ikke er psykotisk og det ene og det andet, ikke? Og har normalt fungerende intelligens, eller hvad hun nu sagde noget i den stil. Og da hun så langt om 3 måneder senere fik sig sammen til at skrive sig på forhold til attesten, så stod der det modsatte i attesten, så hun slet ikke har givet udtryk på over for mig. Okay. Jeg bryder mig ikke om, når folk de sidder og lyver direkte op i dit ansigt, hvis hun gjorde det, eller også fortalte hun sandheden, og så har hun bare løjet efterfølgende, hvordan det nu hænger sammen. Ikke? Jeg kan bare ikke lide, at det forholder sig sådan, så derfor så håber jeg bare, at de ting, du har sagt, og også de ting, som der fremgår i din rapport. Det er det, altså de ting, jeg har sagt, det holder mig ved. Men jeg vil beskrive det, vi har snakket om, ja. men også at du har de her to forskellige verdener, eller kan man sige, du har også en spirituel verden, men du er i stand til, for hvad du siger, i hvert fald at skille de her to verdener ad. Det er mit hovedbudskab. Jeg har alle mine budskaber, så er det mit hovedbudskab. Ja, men det skal jeg nok lade lyse igennem, ikke? Tak. Og så ringer du også til Frank. Jeg ringer til Frank. Det går uden problemer. Super. Tak skal du have. Og stige på sigt, men så kunne det måske være fornuftigt nok at lige kigge på, hvad ligger blodtrykket på? Hvordan ligger dine kolesteroltal og sådan nogle ting der? Nu tænker jeg også på det. Jeg vil hellere tale mig, før jeg kommer her til. Okay. Ellers kommer jeg frem, så kigger jeg på det. Det var meget behageligt at snakke med, så det vil jeg gerne sige tak for ham. Jeg bliver en tilgang til den. Tak skal du have. Ha' det godt. Ja.